پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، بعد میں ماحول میں آنے والے اسلامی بھائی کو نگران بنا دیا جائے تو نفس اس کی اطاعت نہیں کرنے دیتا، اس کا حل ارشاد فرمائیے. اپنے نفس کو مارے، اور وہ مشہور واقعہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جو جنگ کے لیے لشکر روانہ ہو رہا تھا، تو یہ نوجوان صحابی تھے اور سالار تھے، تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس میں تامل ہوا کہ یہ تو ابھی ان کی عمر چھوٹی ہے، معمر صحابہ کرام کیا ان کے ماتے، ان کو یہ خیال آیا. تو اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عزم کا اظہار فرمایا، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو سالار بنا کر گئے تھے، سرکار نے جن کو سالار بنایا میں ان کو بدلوں گا نہیں، پھر ان کے جھنڈے تلے سب گئے. تو اس لیے نیا ہو تو ظاہر ہے جس کی عمر چھوٹی ہے وہ نیا ہی ہے نا، عمر رسیدہ کے مقابلے میں دنیا میں آنے والوں میں نیا ہوا ہو. تو چھوٹے بڑے سے کچھ نہیں ہوتا، بزرگی بعقل است نہ بسال، تمنگری بدل است نہ بمال. تو بزرگی جو ہے وہ علم و عقل سے ہوتی ہے. جو بھی نگران بنے، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کی اطاعت کرنی ہی چاہیے، نفس کو کسی طرح بھی اس کی اطاعت پر مجبور کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.